got the sauce, bitch. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka rong minom. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka rong minom. Tawag sa'yo kabit, ako naman sa bek. Na madama yung yakap mo, presyensya mo talik. Paboritong pagkakamali tawag sa'yo. Sabi mo mga kaibigan ko ayaw sa'yo. Gusto nila sa may magara ka na kotse. Lakbay sa lugar na kailangan ng pasaporte. Habang ako ay magdamag na nakaposte sa aking hood kasi hindi pa ako boss eh. Na umaling ka sa aking pagkanta, panay ang tanong mo sa akin nasan ka. Sabi ko sa bahay kahit gumigimik, nakita mo sa IG ko may gumigiling. Na umaling ka sa aking pagkanta, panay ang tanong mo sa akin nasan ka. Sabi ko sa bahay kahit gumigimik, nakita mo sa IG ko may gumigiling. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka raw uminom. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka raw uminom. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka raw uminom. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka raw uminom. Gusto ko'y na makita kahit patago, sa tagpuan natin tayo magtagpo. Di ka nawawala sa puso at sistema ko, kaya pasensya kung yung kwento natin tinitema ko. Andiyan ka agad kapag kailangan ko, pero wala ako kapag kailangan mo. Kasi madalas akong naka-airplane mode. Ang sabi mo baka kasama mo lang girlfriend mo. Naku hindi, mas gusto lang rita na sa Big Ben, para pag nagkita tayo tibitin yung kalungkutan kung sakit yung gamutin. Mahal mo ba ako madalas mong tanungin? Di ko masagot, di pa sigurado. Umibigay takot, kasi natalo na ako. Kaya madalas din ako na umiwas. Mas gusto ko ay pera para mas lalong tumikas. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka raw uminom. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka raw uminom. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka raw uminom. Masakit man sa akin napakawalan ka, mas mabuti na to kaysa magabang ka. Kung kailan ako magtitino, magdamag ka raw uminom.